اور فیضان قصیدہ معراج بھی یعنی اس کا فیضان لیتے ہوئے ایک زبردست امیر اہل سنت کا بھی کلام معراج جھوم جھوم کر سنتے ہیں. ہے سفر آرا تصور کیجیے رو ملک ہے سفر سب ہو رو ملک اور دل با پھول سجاتے ہیں سفر آرا سب ہو رو ملک اور دل با پھول سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں آج پلک روشن روشن ہے آج پلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے تارے جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں قربان میں قربان میں شان سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجھے سناتے ہیں جبریل امین حاضر ہو کر سونا دے ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل پراگ سجا کر کے پھر دو دھونا چاہتے ہیں خل خلد کا جوڑا زیب بدر رحمت کا سجا سہرا سر پر کیا خوب سہانا ہے سر سر کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دھونا چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سر سما ہے نورانی ہر سخت سما ہے نورانی معراج کو دولا چاہتے ہیں یہ تو جلال دولا چاہتے ہیں ایمان تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ چورم چورمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولا بناتے ہیں اقصا میں سواری جب پہنچی اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تکبیر جبریل نے بڑھ کے کہیں تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں پر فرماتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا او شاپ تصور کر کر کے او شاپ تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں یہ شاہ خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو وش کھا جاتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو پڑھے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا شب تو یاد رکھا پھر حشر کیسے بھولیں گے پھر حشر کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی گزارے جاتے ہیں سفارا سب حور و ملک ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش آزاد